بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. د الله سبحانه وتعالى بفضل توفيق ومشيئت من د اسلامي خلافت د شرعي نظام د قيام د اهميت او ضرورت او د هغي د وجوب او فرضيت په سلسله کې په ترشوي درس کې د احاديثو نه بعد په دلائلو کې د اجماع څخه دلائل شروع کړیو، چې په هغه کې موږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلیفہ د تنصیب او تقرر واقعی ته رسیدلی وو. هغه په دې ډول چې کله د مسلمانانو اول خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سخ مریض شو، نو په خپل ژوند د مسلمانانو د پاره عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خلیفہ مقرر کړ. بیا دغه د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د خلافت راشده زمانه لس کاله شپږ میاشتې او تقریبا څلور ورځې وچلېده، چې مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی په دې زمانه کې ډیر فتوحات ورنصیب کړل. د خلافت ساحه او تمکین تر شام، عراق، مصر او لیبیا وغځېده. دغه ډول د بیسان او تبریانه واخله تر قدس او تر ابلس پورې ځمکه د مسلمانانو تر واک لاندې راغله. بیا چې کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه د یو مجوسي کافر او مشرک غلام د لاسه چې په ابو لؤلؤ باندې مشهور و د زهرو په خنجر وهل کیږي، واقعه د سیرت او تاریخ کتابونو په تفصیل سره ذکر کړي چې ډیره د غم او افسوس نه ډکه واقعه ده. خو موږ به ترېنه د خپل موضوع سره د مناسبت په لحاظ هغه ځای راواخلو کوم چې زموږ د مسلې د وضاحت سره تعلق لري، چې هغه اهمیت او ضرورت د خلافت دی. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د مرګونی گزار نه بعد د دې شدید زخم او درد په حالات کې د بل هر معاملې او فیصلې څخه دا خبره را مخکې کوي او دا معامله را مخکې کوي چې مسلمانانو ته بل خلیفه وټاکي. نو د دې دپاره فورا د اهل الحل والعقد یوه شپږ کسیزه شورا ټاکي، چې عبارت دی د عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد الله او زبير بن عوام رضي الله عنهم اجمعين. او غويته پخپلو کې د یو کس خليفه مقرر کول باندې رسته د مشورې کولونه امر کوي. په طبقات د ابن سعد کې په دریم جزء او درې سوه سلور شپیتم نمبر صفحه کې راځي چې عمر بن الخطاب رضي الله عنه دې کسانو ته فرمایل: لا ياتي عليكم اليوم الرابع الا وعليكم امير. یعنی تاسو ګورې په دې کې درې ورځې وخت لري، له دې نه بعد د په تاسو څلورمه ورځ را نشي مګر دا چې په تاسو د امیر خلیفه او حاکم مقرر وي. نو زما عزتمندو، تاسو وګورئ او ښه سوچ وکئ چې دغه دوه کسان ابوبکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنهما چې په دې امت کې د ټولو نه زیات افضل، غوره او اعقل، یعنی هوښیاران او د کامل ایمان خاوندانان دي، حتی چې په دنیا کې قرباني د جنت او د الله د رضا زیرې شوي دي، دوی د خلیفه د وجود او د خلافت د بقا دومره لیوالوالی او تاکید کوي چې د دوی دغه اهتمام او تاکید لوی دلیل دی په دې چې د خلیفه او خلافت قیام واجب دی، او که بغیر له دینه په خلقو د الله سبحانه و تعالی احکام نافذ کیدای شوی یا مؤمنان یو موټی کیدای شوی، نو هیڅکله به هم هغوی یو امر او کار ته دومره د اولیت او اولویت درجه نه وی ورکړي کومه چې تاسو د هغې د دې لیوالتیا او د خلافت په باره کې د دې اهتمام نه ولیده. نو اوس ولې زموږ د زمانې مسلمانان دې ته تیار نه دي چې د دې خلافت د ژوندۍ ساتلو لپاره د دې جلیل القدر صحابه کرامو اتباع او پیروي وکړي. زه بیا په مسلمانانو آواز کوم چې راپورته شئ او خپل ورک شوی او غصب شوی عزت ترلاسه کړئ. اوس الحمدلله هغه وخت تللی دی چې د مسلمانانو قیادت خرڅ او مسلمانان د جهاد او شرعي نظام په نوم د نورو کفري ادارو او طاغوتي څانګو د فائدو دپاره استعمال شي، بلکې صفونه جدا شوي دي. د کفر او ردت صف د اسلام او ایمان د صف څخه کامل جدا شوی دی. د مسلمانانو رهبري د موحدینو مخلصو او پاکو رښتونو مشرانو په لاس کې ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی سره بیعتونه شوي دي او ورځ تر بله تازه تازه نور بیعتونه رالیږل کیږي. د کفري ملتونو وار خطا شوی دی او د اسلامي خلافت مخې ته د دوی ودرېدل د سیلاب مخې ته د شګو د بندونو مستاق ګرځېدلي. فلهذا تاسو د دا کفار او د دوی سره تحالف کوونکي مرتدین په خپل شور غوغا او د دروغو په تبلیغاتو دوکه نکړي، د دروغو په تبلیغاتو دوکه نکړي. الحمدلله حقیقت تاسو تخکاره شوی او ورځ تر بله لا زیات ښکاره کیږي. رڼا او تیاره اوس پیژنئ. مونږ تاسو هماغه خلافت ته هڅوو کوم چې په ځمکه د الله قانون سل په سله نافذ کړی و او کفار ورته جزیه ورکوله. د روم او فارس خزانې د مسلمانانو لاس ته راولیدلې وې، نو دغه زرین او طلایي فرصت بیا رانږدې شوی دی. راپورته شي او د خلیفۃ المسلمین ابو ابراهیم الهاشمی القریشی حفظه الله ورعاه واقام الله خلافته وادامها طاعت کړی او د هغه امر ته په یو اواز لبیک وایي او ځان د جاهلیت له مرګه بچ وساتي او په دې کې د لکونو صحابه کرامو او کروڑونو تابعینو پیروي کوي. بل عزتمندو، د خلافت باره کې د صحابه کرامو د دغه اهتمام او دلچسپۍ نه دا معلومیږي چې دوی دغه نظریه او هدف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اخذ کړی و او همدا د دوی مقصود و چې د هغه څه پیروي وکړي او هغه موقف او نظریه وساتل شي کوم چې دوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې وه. لکه مونږ مخکې دا خبره ذکر کړه چې اهل کتابو ته الله سبحانه وتعالی دغه عزت ورنه کړو، بلکې دا عزت الله سبحانه وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورنصیب کړو چې په دوی کې د انبیاو جانشین او نائبان پیدا کړل چې عبارت دی د خلیفه ګانو نه. په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې روایت دی، ابو حازم رحمه الله چې دا مشهور شاګرد د ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی، دا فرمای چې ما د ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره 15 کاله ناسته کړې، پس ما بل هغه نه اوریدل چې هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث بیانولو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعد وسيكون خلفاء فيكثرون. الحديث، یعنی د بنی اسرائیل رهبری، قیادت او مشری دا به انبیاو کوله، چې کله به هم په هغوی کې یو نبی وفات شو نو د هغه پر ځای به الله بل نبی راولیږه، او بې شکه له ما نه رستو بل نبی نه راځي چې تاسو مشری او رهبری وکړي. خو زر دی چې د دې رهبرۍ دپاره به خلفا خلیفګان وي او دا به ډیر راځي. د دې حدیث نه معلومه شو چې خلافت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رهبرۍ او قیادت نیابت دی، او بل دا چې دغه قیادت الله ته دومره محترم دی د دې دپاره به په مخکې امتونو کې انبیا رالیږل. او دا تینه هم معلومه شو چې دا امت د عزتونو امت دی، نو ځکه یې د انبیاو وظیفه او وجیبه د دوی ذمهواري ګرځولې ده. خو که دوی دغه وجیبه ادا او خپله ذمه فارغه کړي، خو زه بیا وایم چې افسوس، له مودو راهیسې دې کفري دیموکراتي وضعي او د ګنده قوانینو حکمرانۍ خلق د خلافت د نظام سره داسې ناآشنا کړي چې دغه نوم ورته یو لوی غم او مصیبت ښکاري. نو لږ سوچ پکار دی، هغه دا باید مونږ د خلافت مقصد او هدف وپیژنو چې دا خلافت څه شی دی چې شریعت یې مونږ ته دومره اهمیت او ضرورت را په ګوته کوي. نو واورئ، خلافت دې ته وایي چې د دنیا ټول مسلمانان شرق کې دي که غرب کې، شمال کې دي که جنوب کې، عالمان دي که عوام، غریبان دي او که اغنیا، عرب دي که عجم، دا ټول به د یو امیر، امام او خلیفه د قیادت لاندې وي. حدود او باډرې کوم چې دي کفار او ملحدینو د مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ختمولو دپاره جوړ کړي، دا به مکمل ختمیږي. د هر مسلمان دپاره به کامل حریت او ازادي وي. په هیڅ مقام او مکان کې به هغه ته تکلیف، تاوان او خساره نه ورکول کیږي. دنیا کې چې څومره د مسلمانانو ملکونه دي، دا به کفري او مرتد نظامونه ختمیږي. او د دې لپاره دغه جهاد د دفاعي جهاد دی او دغه جهاد فرض عین دی چې یو انسان یقیني او رښتونی معذور نه وي او هغه له دې جهاد څخه کینی او تخلف کوي نو هغه ګناهګار دی او دغه جهاد به تر هغه وخته جاری وي تر څو چې دغه ملکونو باندې دوباره د مسلمانانو واک او شرعي نظام نه وي راغلی بیا به له دې نه بعد د کفارو په ممالکو حملې کیږي او دې ته بیا اقدامي جهاد وایي دا بیا فرض کفایي دی د مسلمانانو خلیفه به د هغې دپاره لښکرې او کتیبې تیاروي او په هغوی به جنګ او حملې شروع کوي تر څو د یهودو نصوارو او مجوسو څخه جزیه واخیستل شي ټول شرعي دیوانونه او ادارې به فعالې وي حدود یعنی د الله شریعت به سل په سله نافذ وي مسلمانان به د یو صف او بنیاد په شکل د اتفاق او اجتماعیت په دایره کې وي د شرک کفر او ردت ټول اسباب ذرایع او اډې به ختمې وي او همدا خلافت د دې آیات نه عبارت دی چې الله سبحانه و تعالی فرمایي قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وجنګېږي د دې کفارو ستر هغه وخت چې هیڅ فتنه او شرک او کفر پاتې نشي او شی عبادت سره د ټولو اقسام خاص الله سبحانه و تعالی لره الغرض دا یو مختصر صورت او شکل د خلافت دی که د دې د وظایفو باره کې تفصیل وشي نو بحث اوږدیږي نو خلاصه دا چې خلافت د مسلمانانو هغه ورک او ختم شوی عزت او مجد را واپس کوي د کوم دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک غاښونه او صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین خپل سرونه قربان کړي وو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال